NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De bouwvrijstelling stikstof is van tafel. Volgens de Raad van State voldoet die vrijstelling niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Dat betekent niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Er moet weer per project onderzoek worden gedaan naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben vanwege de ramp tijdens Halloween-festiviteiten een inval gedaan in het hoofdkwartier van de politie in de hoofdstad Seoul. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat getuigen in de uren voor de ramp herhaaldelijk het alarmnummer hebben gebeld om alarm te slaan. De politie zou te weinig hebben gedaan met deze berichten. 1 op de 5 ouderen kampt met depressieve klachten die vaak laat worden ontdekt. Psychiatrische problemen bij ouderen worden niet altijd herkend en daardoor belanden ze in het ziekenhuis met bijvoorbeeld doorlichtplekken, ondervoeding of pijn op de borst. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt gewerkt aan 1000 warmtestations. Generatoren moeten zorgen voor warmte en stroom. Volgens president Zelensky is door de Russische aanvallen 40% van het energienet in Oekraïne zwaar beschadigd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw een overwinning voor Johan Vollebroek en dienst Mobilization for the Environment. En een flinke domper voor het kabinet en de bouwwereld. Vanochtend zette de bestuursrechter een streep door de stikstofvrijstelling voor de bouw. Die voldoet niet aan de Europese regels en moet dus van tafel. Daarmee geldt volgens de rechter, Kirsten zei het net al, overigens niet ineens een algehele bouwstop. Maar er moet weer per project worden onderzocht wat de stikstofeffecten zijn voor de natuur. En dat leidt onherroepelijk tot vertraging voor de bouwagenda en ook voor de verduurzamingsprojecten, vreest het kabinet. Al was het maar omdat er volgens de betrokken ministers veel te weinig stikstofdeskundigen zijn om alle sommen te maken en de benodigde vergunningen versneld af te geven. Dit is dramatisch voor de bouwsector, waarschuwt Bouwend Nederland in een reactie vanochtend. In de tussentijd heeft de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema, gezorgd voor zijn eigen stikstofrel. Hij zei gisteravond bij een bijeenkomst met boeren in Drachten dat de deadline van 2030, dan moet de stikstofuitstoot zijn gehalveerd. Wat hem betreft hier en daar wat rekbaarder zou kunnen zijn. Vanochtend moest hij op het matje bij de coalitie en de VVD eist nu dat hij zijn woorden terugneemt. Zodra daar meer nieuws is over dat onderwerp en over deze minister, hoort u dat uiteraard. Maar eerst naar de man die opnieuw zijn gelijk haalde bij de rechter dus vanochtend, Johan Vollebroek. Meneer Vollebroek, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Heeft u als milieutijger het lidmaatschap al aangevraagd van de VVD? Ja, dat vroeg je de vorige keer ook al. Dat is best wel een goede suggestie. Ben ik vergeten om dat op te pakken. Zal ik doen, Sven? Ja, u overweegt dat. Want die partij wil de minister van Landbouw aan de strenge stikstofdeadline halen en wil dat hij zijn woorden terugneemt. Overigens geldt dat ook voor D66. Adema heeft een groot probleem als hij de uitspraak niet terugneemt, zegt Tjeerd de Groot. Overigens eist dan weer de boer-burgerbeweging dat Adema bij zijn uitspraken blijft. Kortom, het is gezellig in Den Haag, maar daar hebt u vast vanochtend geen tijd voor, want u bent vast aan het feest vieren na uw overwinning bij de Raad van State, of niet? Nou, even wat betreft de minister van Landbouw, misschien is dat een goede positie, maar dan zou ik bij de ChristenUnie natuurlijk moeten solliciteren. Ja, dat is waar. En één correctie, Sven, van je spreekt over een overwinning. Wij zien dit niet als een overwinning, hè. We hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Dat is een ander verhaal, hè. En nee, er is geen feeststemming bij ons. Het is triest dat we dit hebben moeten doen, dat we daar zoveel tijd in hebben moeten steken, ondanks alle waarschuwingen in het verleden die we het kabinet hebben gedaan. Gooi die woningbouw en de bouw van andere grote infrastructurele projecten, gooi dat nou niet in één en dezelfde mand. Ja. Nou, als die bouwvrijstelling, die is in strijd met de habitatrichtlijnen, dat zeiden wij niet alleen, dat zeggen eigenlijk alle onafhankelijke bestuursrechtjuristen in Nederland. En dat zegt de rechter nu vanochtend ook. Dus het is geen reden voor een feestje, maar het is wel een overwinning. Het is triest. Het is geen overwinning, Sven. We hebben gelijk gekregen. En het is heel droevig dat we hier dus gelijk in moeten krijgen en dat die bouwvrijstelling überhaupt in de wet is opgenomen. Dat is het probleem. Meneer Vollebroek, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat vindt u er triest aan dan? Nou, het probleem is dat de woningbouw komt niet stil te liggen, maar er komen wel wat hobbels voor de woningbouw. Want vergunningen die zijn afgegeven voor de bouw, dat gaat gewoon door. En de bouw die op dit moment bezig is, daar komt geen vertraging in. Alleen voor nieuwe nieuwbouwprojecten geldt dus die bouwvrijstelling. Die is van tafel nu, dus dat kan niet meer. Dus er moet weer, zoals dat heet, een passende beoordeling worden gemaakt. Ja, en daar heb je stikstofambtenaren voor nodig. En daar is een schreeuwend tekort aan, hoor ik vanuit het kabinet. Ja, maar dat komt weer door het feit dat het hele stikstofdossier is onderhand zo verschrikkelijk ingewikkeld en complex geworden, juridisch. Dat zelfs voor. Dat ik heb af en toe het idee dat onze juristen de enige nog zijn in Nederland die begrijpen hoe het precies in elkaar zit. En met de Raad van State natuurlijk. Ja. Maar, en dat is het probleem, omdat het kabinet het allemaal veel te ingewikkeld maakt. Is dit ook niet een Pyrrhus-overwinning? Nee. Want u bent toch een milieuactivist, althans u staat op de bres voor het milieu. Ja. Dus u hebt er alle belang bij dat we in dit land ook in snel tempo verduurzamen. Ja. Nou, willen we dat te midden van een energiecrisis? Hebben we deze uitspraak erbovenop? Lopen al die projecten, ook de verduurzamingsprojecten, vreest Rob Jetten, de minister van Energie en Klimaat, lopen vertraging op omdat er per project onderzoek naar moet worden gedaan naar de stikstofeffecten op de natuur? En niet voor alle projecten, dan moet Rob Jetten ons maar eens bellen, dan zullen we hem inlichten hoe het werkelijk in elkaar zit. Oh, de minister heeft geen verstand van zaken? Nou, wat betreft stikstof denk ik dat we hem nog het nodige kunnen vertellen. Wat betreft klimaat is een ander verhaal. Dat is zijn field of expertise, dus dat is ons veld niet. Nee, dus zo ernstig is het niet. Maar je moet ook niet vergeten dat we in het afgelopen jaar hebben een heleboel hulpvragen gekregen van mensen die zeggen van, nou, hier in Brabant, er wordt weer een nieuwe varkensschuur bijgebouwd. Terwijl verderop in de straat, er is een megastal, een gigastal, verderop in de straat, ja, er is een boer uitgekocht en hier wordt een nieuwe bui gebouwd. En dat kan allemaal onder de bouwvrijstelling. Kunnen jullie ons helpen? Zeggen we, nee, kunnen we jullie niet meer helpen, want het staat in de wet dat het mag. Ja. Maar en het probleem is dus dat gigastallen en megastallen, ja, die zitten allemaal in hetzelfde mandje als de woningbouw. En dat is natuurlijk oerstom van het kabinet geweest vorig jaar om dat te doen. Ja. Dat staat zo in de wet. Nou, maar even terug naar die verduurzamingsprojecten, want die lopen nu ook vertraging op. En er is dus een gebrek aan stikstofdeskundigen om die vergunningen versneld af te geven. Schiet u dan hiermee ook niet in uw eigen voet? Nee, want een heleboel stikstof of een heleboel verduurzamingsprojecten die lopen geen vertraging op. Want op de Noordzee, als je daar windmolenparken bouwt, daar zitten de Natura 2000 gebieden ver vandaan. Dus dat is geen enkel probleem. Die kunnen gewoon doorgaan. Dat op de eerste plaats, dat is onzin. En op de tweede plaats, als het ministerie onvoldoende deskundige ambtenaren heeft, ja, dat heeft het ministerie aan zichzelf te wijten. En dat roepen wij ook al jaren van, jongens, kleed die ministeries nou niet te veel uit. Ja, nou ja, niet alleen de ministeries, maar ook de gemeenten en de provincies waar de vergunningen moeten worden afgegeven. Nou, het zijn vooral de provincies, hè, die stikstofvergunningen afgeven. Het zijn niet de gemeenten die dat doen. Ja. Maar dat is dan een probleem bij die provincies. Dat is niet ons probleem. Nee, maar dat bestaat dan toch wel? Met andere woorden, als u voor het klimaat gaat, voor het milieu gaat, en dat is uw core business, om het maar even in bedrijfsmatige termen te zeggen, dan schiet u zich toch ook in de voet nu door deze rechtszaak en deze uitspraak van de rechter, omdat al die projecten nu vertraging gaan oplopen? Nee, juist niet. Het punt is van dat er is vorig jaar een wet aangenomen, die is van 1 juli 2021 is die in werking getreden. En daarin zitten een aantal lacunes zitten daarin. Onder andere de bouwvrijstelling, die dus nu is afgeschoten, waarvoor de minister vorig jaar uitgebreid voor gewaarschuwd hebben, maar heeft ze toch zo erin gestopt. Maar er zit ook het probleem in van de stikstofhandel. Er zit het probleem in van de latente stikstofruimte. Dus wat je nog kunt opvullen in de vergunning. Er zitten een aantal structuurfouten in die wet en die moeten worden opgelost. Anders gaan we het stikstofprobleem nooit oplossen. Dus dan blijft ons geen andere keus, Sven, dan om deze juridische route te kiezen, want het kabinet luistert niet naar ons. Nee, maar goed. En er moet een revisie van die wet moeten komen. En dan pas kunnen we stikstofreductie behalen. Want we hebben tot nu toe zitten we in een situatie. Ja. Die uitspraak was in 2019. Er zijn meer dan 70 commissies mee bezig geweest, ja, met het hele verhaal. Ja. We hebben nog geen kilogram ammoniakemissiereductie bereikt na 3,5 jaar. Nee, maar meneer Vollebroek, een nieuwe wet of een aanscherping van de wet, dat kan zomaar 2 jaar duren. Nee hoor, dat kan ook in een paar maanden kan dat geregeld zijn. Nou, dat hangt er vanaf of het parlement, bij de kamers van het parlement akkoord gaan of niet. Precies, daar hangt het vanaf. Dus het is geen kwestie van timeframe, maar het is een kwestie van politieke wil. Ja. En we zitten nou eenmaal met een kabinet van kabouters. Hoe bedoelt u? Een kabouterkabinet. Wat bedoelt u daarmee? Nou, we hebben een heel groot natuurprobleem in Nederland. Er komt veel te veel stikstof op terecht. 3,5 jaar na de uitspraak van de Raad van State is er nog steeds geen spat emissiereductie bereikt. Nou, dat laat toch de incompetentie van het vorige kabinet en ook van dit kabinet zien. Waarbij ik dit kabinet nog een klein beetje voordeel van de twijfel geef. Maar het vorige kabinet heeft dat volledig in gefaald. Ja. Even naar die zaak zelf, want het gaat om het Portos-project. Dat is een plan in Rotterdam om CO2 af te vangen van de petrochemische industrie en die op te slaan in voormalige gasvelden onder de Noordzee. De rechter heeft niet gezegd dat dat project van tafel is, want project heeft onderzoek gedaan naar de stikstofconsequenties van de aanleg van die pijplijn met name. Daar hebt u nu 6 weken de tijd voor gekregen om daarop te reageren, of hebt u de reactie eigenlijk al klaar? Op die witwasrapporten die er nu liggen, bedoelt u? U noemt dat witwasrapporten? Ja, dat zijn witwasrapporten. Zo? Kijk, voor elk project op dit moment wat is een zogenaamde passende beoordeling, dat is de juridische term daarvoor, nodig is. En dan wordt een bureau ingehuurd en die gaat dan zeggen, ja, de stikstofdepositie op de natuurgebieden op een overbelast natuurgebied, die gaat de stikstofdepositie gaat toenemen. Maar dat kan even op dit moment kan dat even geen kwaad. Dat is best wel goed voor die planten en die dieren die daardoor beschadigd worden. En dat noemen wij, dat heet dan in vakjargon een passende beoordeling, maar daar hebben we een heleboel rapporten van gezien. Wij noemen dat witwasrapporten. Met andere woorden, u hebt uw standpunt eigenlijk al ingenomen. Dus de rechter hoeft helemaal niet 6 weken te wachten op een definitieve uitspraak in deze zaak. Nee, maar Sven, dan ben je niet goed voorbereid in deze zaak. Daar heb ik niet goed geluisterd vanochtend. Ik heb heel goed geluisterd vanochtend. Meneer Van Ettinghoven heeft gezegd dat er een heel dik dossier, en dat doelde hij op die passende beoordeling, die was kort voor de zitting was die ingeleverd. Ja. En daar hebben wij van gezegd van, ja, dat is natuurlijk onzin, dat kun je niet meer zo kort voor de zitting doen. Daar hebben we tijd voor nodig om dat goed te bestuderen. Maar u hebt uw oordeel toch al klaar? U zegt net, het is een witwasrapport. Nou, omdat we het milieueffectrapport kennen, wat vroeger is gemaakt voor dit verhaal. Dus we kennen de impact van dit project op de natuurgebieden. En die rapporten laten zien, en dat zijn geen rapporten die we zelf hebben gemaakt, maar die heeft Portos zelf laten maken. Die laten zien dat de stikstofdepositie op natuurgebieden toeneemt. Ja. Maar dat is toch helder? Wat verwacht u dan over 6 weken? Wij gaan eerst eens heel goed naar die stukken kijken. En dan gaan we ons beraden of we die procedure, hoe we die procedure gaan voortzetten. Maar ja, als het echt een witwasrapport is zoals we nu denken, ja, dan gaan we die procedure daarop doorzetten. En maar dat heeft ook alles mee te maken dat het de vraag is is dat Portos-project, is dat dan wel zo'n goed project? Want Portos, dat moet je niet vergeten, Portos, dat is een overheidsaangelegenheid. Er gaat subsidie in. Het is een, bij mij nee, weten. Nee, Sven, luister. Portos is een samenwerkingsverband van de havenbedrijf Rotterdam. Zeker. Wat 100% overheid is. Ja. Van de GasUnie, die 100% overheid is. Ja. En EBN, die 100% overheid is. Ja. En de petrochemische industrie. Nee, die zit daar niet bij. Kijk maar op de website, dan ben je niet goed voorbereid. Wat we hier dus zien, is dat de overheid zegt van, nou, die gaat naar Shell toe, Shell, Exxon, want daar komt de CO2 vandaan. Wij komen die CO2-afval, daar gaat het in feite om, want het is een afvalstof wat de lucht in gaat, die komen bij jullie van de poort wel afhalen, die gaan wij naar de Noordzee transporteren en dan onder de Noordzee, onder de bodem, gaan we onder het tapijt vegen, gaan we daar injecteren. Ja, om de CO2-doelstellingen in 2030 te halen. Ja, maar waarom doen Shell en Exxon dat zelf niet? Ik bedoel, die twee oliereffinaderijen, die verdienen per maand meer dan 2 miljard euro op dit moment. Netto winst. Ja? Waarom moet er dan 2 miljard belasting geld? Ja, nou, omdat de politiek dat klaarblijkelijk in de meerderheid heeft besloten. Nou, ik weet niet of de politiek dat heeft besloten, maar op welk niveau dat besloten is, dat weet ik niet. Nou ja, een minister departement heeft dat besloten. Daar is een minister voor verantwoordelijk. En kennelijk heeft de Tweede Kamer daar geen probleem van gemaakt. Ja, die wet stikstofreductie en natuurlijk met de bouwvrijstelling, dat is ook door de Kamer gegaan. En dat blijkt dus ook foute boel te zijn. Ja. Nou, dat kan hier ook wel meer zijn. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat het kabinet is zou heroverwegen of dit project in ieder geval nog van moet. Ja. Of vanwege het exorbitant hoge winsten van de olieraffinaderijen. Maar dat is een ideologisch standpunt. En als Nee, dat is geen ideologisch standpunt. Dat kan Shell toch zelf ook betalen? Dat kan Exxon toch zelf ook betalen? Waarom moeten wij dat subsidiëren? Moet jij dat van jouw belastinggeld subsidiëren? Maar goed, dat is een mening, dat is een opvatting. En als u wil dat dit soort bedrijven geen subsidie meer krijgen of dat de overheid zijn werk op een andere manier doet, kunt u ook zeggen, ik stel me verkiesbaar voor de Tweede Kamer, dan hebt u een mandaat van de kiezer om daarin te grijpen. Misschien is de Kamer wel niet goed voorgelicht op dit project. Door wie? Door de minister. Dat gebeurt geregeld. Maar denkt u dat of heeft u er aanwijzingen voor? Laat ik zo zeggen, dat is eerder gebeurd. We hebben wat dat betreft ervaringen met Cora van Nieuwenhuizen bijvoorbeeld. Ja. Ja, overigens hebben die oliebedrijven wel allemaal contracten met Portos getekend, hè, voor het afvangen en opslaan van CO2. Klopt. Dus ze zijn er in dat opzicht wel degelijk bij betrokken. Ja, maar ze leveren het af aan Portos. En als straks die CO2 onder de zeebodem wordt opgeslagen en het blijkt niet goed te werken en er gaat blub, blub, blub, blub, blub, komt die CO2 weer naar boven, dan zijn die oliemaatschappijen zijn niet aansprakelijk. Dan is alleen de Nederlandse staat aansprakelijk om die rotzooi op te ruimen. Maar bent u nou tegen de opslag van CO2 onder de zeespiegel of bent u vooral tegen de vrijstelling voor de bouw? Primair ging het ons om de bouwvrijstelling. Juist. Nou, daar hebt u dus nu gelijk gekregen van de rechter? Over 6 weken is dan de definitieve afrekening al dan niet met dat project. U zegt wij gaan ons beraden op dat rapport. Nee, dat is niet over 6 weken. Want we hebben 6 weken de tijd om daar onze mening over te geven. En dat moet het bevoegde zaak ook nog eens een keer doen. Dan gaat de Raad van State over nadenken. Er komt misschien alweer een nieuwe zitting volgend jaar. En daarna komt pas de definitieve uitspraak, Sven. Juist, dus met andere woorden, dit gaat nog heel lang duren. Dit gaat nog wel eventjes een halfjaartje duren voordat er een definitieve uitspraak komt, ja. Ja, even naar de gevolgen. Want de bouwwereld zegt, ja, dit heeft gewoon directe consequenties voor het bouwen van huizen. Hebt u kinderen? Ik vind dat gewoon een smoes van de bouwwereld. Want de bouwwereld ligt nu ook gigantisch achter met de bouw van woningen. En wij zien dit als een excuustrus van de bouw om te zeggen van, moet je kijken, oh, nou raken we helemaal achter. Maar de bouw ligt nou al verschrikkelijk achter. Kijk maar. Maar dit leidt toch op het moment dat elk project opnieuw moet worden onderzocht op de stikstofconsequenties. Met een tekort aan ambtenaren die daar verstand van hebben. Dat leidt dan toch per definitie tot vertraging van die bouwagenda. Nee, dat hoeft niet per se, want als je ver genoeg van een Natura 2000-gebied afzit, dan heb je sowieso al geen problemen. Dus dit wordt zwaar overdreven door de bouwsector. Dan moet je maar eens goed informeren, Sven. Is nou ja, dat proberen we aan alle kanten ook. Ja. Maar het wil toch niet zeggen dat u per definitie op alle fronten gelijk hebt, of niet? En zij ongelijk? Nou, we hebben wel vaak gelijk, dat blijkt wel. Ja, nou ja, u krijgt niet altijd gelijk van de rechter. Toch wel heel vaak. Ja, nou, vandaag bent u in ieder geval in het gelijk gesteld. Ja, ja. Ik ken u goed genoeg om te weten dat er nog een hele partij aan procedures loopt. Ook. Ja, u bent ook nog bezig met Schiphol, met de natuurvergunning. Hoe staat het daarmee eigenlijk? Dat zou je natuurlijk aan de minister moeten vragen. We hebben destijds een zienswijze op ingediend en daarna ligt alles stil. We hebben wel een paar maanden geleden opnieuw een verzoek tot handhaving ingediend om het aantal vluchten bijvoorbeeld op Schiphol terug te brengen naar 250.000. Ja, dat worden er 440.000. Ja, dat zegt de minister, maar dat moeten we nog zien. Ja, maar hoe staat het met die procedure dan? Nou, we hebben een verzoek tot handhaving ingediend. En daar heeft natuurlijk het ministerie van LNV heeft daar niet op gereageerd. Ook nog geen besluit opgenomen. We zijn ook naar de rechter gestapt om de minister een dwangsom op te leggen dat de minister alsnog een besluit neemt op onze verzoeken tot handhaving. Handhaving voor die 250.000 vliegbewegingen? Ja. En als dat niet gebeurt? Dan stappen we daar ook voor naar de rechter om dat af te dwingen. Ja. Wanneer? Nou, dat hangt er vanaf hoe snel de rechtbank daarmee is. Want dat ligt bij de rechtbank Gelderland ligt dat voor. En de rechtbank heeft ons laten weten dat ze het met spoed zullen gaan behandelen. Maar dat hangt van die rechtbank af. Daar hebben wij geen invloed op. Juist, maar dat zou dan betekenen dat u binnen een paar maanden opnieuw een rechtszaak aanspant om Schiphol terug te brengen, althans het aantal vliegbewegingen tot 250.000. Die procedure is al ingezet, ja. Ja. Dus, en die rechtszaak die dient dan dus binnen afzienbare tijd? Ja, dat zal de eerste komende maanden gaan plaatsvinden, ja. Ja. Ja. En wat betekent dat dan als u daar gelijk krijgt van de rechter? Ja, dat Schiphol zou moeten krimpen, ja. Is dat zo erg? Er zullen heel veel burgers blij mee zijn in Noord-Holland. Ja, er zijn ook heel veel mensen die graag met vakantie willen of afhankelijk zijn van voor hun werk van vliegverkeer. Er werken heel veel mensen in Schiphol. Ja. En er is ook een heleboel gezondheidsschade rond Schiphol. Niet alleen door geluid, maar ook door ultrafijn stof, et cetera, et cetera. Ja. Nederland is wat de luchtkwaliteit betreft het smerigste jongetje van heel Europa. Dus dat is pas ook nog weer eens gebleken. En het is ook geen kans om dat te verbeteren. Dus wat dat betreft zal Schiphol sowieso terug moeten halveren van het aantal vluchten. Dus er is geen andere oplossing daarvoor. Dus 440.000, het plan van de minister, is te weinig. En u stapt dus naar de rechter. Binnenkort dient die zaak dan dus. Dus dat loopt al 3 jaar, Sven. Ja, dat weet ik. Maar ik vroeg naar een zittingsdatum. Ja, dat is met een misschien komende maand, misschien nog in december. Ja. Ja. Nu zegt Suzanne Kreuger van GroenLinks in een reactie op de uitspraak van vanochtend van de Raad van State: schrap nou gewoon Lelystad Airport, dan win je een heleboel stikstofruimte om te gaan bouwen. Klopt dat? Dat klopt niet helemaal, want Lelystad heeft nog geen vergunning. En dat vliegveld is ook nog niet in werking. Dus dat klopt niet, dat verhaal. Dus daar komt geen stikstof uit. Dus daar kun je ook niet mee handelen op dit moment. Dat gaat niet. Nee. Wat gaat er nou de komende tijd gebeuren? Ik bedoel, wat is nou het voorland voor de bouw? Ook voor die verduurzamingsprojecten die we nu met stoom en kokend water van de grond willen tillen. En waar u vast van vindt dat we daar veel te laat mee zijn. Maar die dan nu met gezwinde spoed wel van de grond moeten komen. Tegen het licht van de uitspraak van de rechter van vanochtend. Ja, wat voor projecten heb je het dan over? Nou, bijvoorbeeld de aanleg van leidingen voor groen waterstof. Dat kan gewoon doorgaan. Dat kun je ook. Er zijn een heleboel bouwondernemingen op dit moment. Dat heb ik ook gezien in de bouwbladen. Die werken al stikstofvrij. Dus die werken met name elektrisch. Zelfs met hele grote kranen, dat kan tegenwoordig allemaal elektrisch. Dus als je in de buurt van een Natura 2000 gebied zit, dan kun je dat gewoon op die manier oplossen. Dus als een bouwondernemer met elektrisch materieel komt aanzetten en geen aggregaat op diesel start, is er niks aan de hand? Nee, dan komt er geen stikstof uit, dan kan hij zijn gang gaan. Dan heeft hij geen passende beoordeling nodig, zoals dat heet. Heel simpel. Dus alle paniek van de bouwsector slaat helemaal nergens op, zegt u? Zwaar overdreven. Maar zwaar overdreven, daar zit dan toch nog wel een kern van waarheid in. Natuurlijk, het wordt iets lastiger weer. Kijk, die bouwvrijstelling is natuurlijk heel simpel. Daar hoef je helemaal niks te doen. Het enige wat je nu hoeft te doen, dat is een ergensberekening. En dat kan elke HAVO-leerling, elke VWO-leerling, die kan dat voor je doen. Zo moeilijk is dat niet. Met andere woorden, als de bouw gewoon met elektrisch materieel komt aanzetten, is er niks aan de hand en kan die vergunning dus ook nog steeds versneld worden afgegeven. Maar goed, de rechter heeft toch vanochtend, en ik heb echt goed naar hem geluisterd en ik heb het vonnis daarna ook nog eens een keer teruggelezen, hij heeft toch echt gezegd dat er per project dan toch een studie moet komen naar de effecten. Ja, maar dat komt omdat, daar hebben we ook Porthos voor uitgekozen, omdat Porthos die doet 80.000 kilogram stikstofoxide. Kijk, en er zijn een heleboel bouwprojecten die doen maar een paar honderd kilogram stikstofoxide. En als je het een beetje netjes inkleedt, dan doen ze misschien 40, 50 of 100 kilogram stikstofoxide. Kijk, dat is peanuts. Daar hou je ook helemaal niks over in die berekening. Ja. Dan is er helemaal niks aan de hand. Bent u nou, voor wat betreft stikstof, nu deze uitspraak van de rechter op tafel ligt en dus de bouwvrijstelling van tafel is, bent u nou klaar met dit dossier eigenlijk? Nee, nog langer niet, want het grote probleem is namelijk die intensieve veehouderij. Die intensieve veehouderij, daar is geen kilogram ammoniakemissiereductie. Maar daar werkt het kabinet nu aan. Daar werken ze aan. Daar werken ze al 30 jaar aan. En de minister wil graag een landbouwakkoord. Ja, de minister wil een landbouw. Maar hij heeft net gisteren laten weten, dat stond vanochtend uitgebreid in Trouw. Zeker. Van dat die grens van 2030 niet heilig is en dat ook wel opgeschoven kan worden. Mits, dus, ja, in sommige gevallen, als de natuur al is hersteld. Of we zijn hard op weg, refereert hij ook aan de commissie Remkes. Ja, dan zou er hier en daar iets flexibeler naar gekeken kunnen worden. Ja, maar dat geeft hij toch al voorhand, geeft hij toch alweer een halve hand weg. Op dit moment is het zo, er is geen kilogram emissiereductie bereikt in 4 jaar tijd. Hoe moeten wij nou vertrouwen hebben dat het in de komende 4 jaar wel gaat gebeuren, als dat op deze manier zo doorgaat? En dat komt dan ook nog eens een keer bij. Dit is dan de veehouderij waarvan de stikstofemissie moet halveren. Ja. Minister Harbers, die heeft in de luchthaven verkeersbeleid, er ligt nou een concept van, die wil Schiphol laten doorgroeien naar 800.000 vliegbewegingen en Lelystad wil die gaan openen. Oh ja. Dat heeft uitgebreid ook in de kranten gestaan. Dus dat had je moeten weten, Sven. Ja, maar ik. En dan gaat de CO2 en de stikstofoxide misgaan alleen maar omhoog. En hoe wil je dat nou rijmen met de klimaatdoelstelling? Meneer Vollebroek, het spijt me zeer. Ik ben op dat luchtvaartdossier behoorlijk goed geïnformeerd. En de laatste stand van zaken is dat de minister zelfs een tamelijk moeizame relatie heeft met de luchtvaartsector vanwege het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen naar 440.000. 800.000 is het laatste getal wat genoemd is. Vraag het maar na. Goed, even terug naar dat landbouwdossier. Ja. Betekent dit nou ook dat als het kabinet daar niet snel meters maakt, dat u dan opnieuw daar ook naar de rechter stapt? Nou, het kabinet zal, ook zonder dat wij naar de rechter stappen, zal het kabinet daar meters in moeten gaan maken. En dat betekent flinke ammoniak-emissiereductie halen.